और जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं वो उनकी दुआ सुनता है और उन्हें अपने फजल से और ज्यादा देता है और काफिरों के लिए सख्त अज़ाब है।